mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, drugi dzień września i godzina 8 na zegarach. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Rosjanie znów atakują rakietami Kijów. Liczba ukraińskich uczniów będzie znacznie mniejsza niż przewidywano, mówi wiceministra edukacji. Policja rozpoczyna akcję Bezpieczna droga do szkoły. Kijów znów pod ogniem rosyjskich rakiet. Agresorzy użyli kilkudziesięciu pocisków różnych typów. Większość strąciła ukraińska obrona, ale wiele odłamków spadło na miasto. Rosjanie zaatakowali Kijów za pomocą rakiet dalekiego zasięgu H-101, ale też balistycznych pocisków Iskander. Władze stolicy przekazały, że obronie przeciwlotniczej udało się strącić około 20 rakiet. Bardzo duża liczba rakiet balistycznych. Odłamki spadły w kilku dzielnicach stolicy. Uszkodziły budynki i samochody. Informował Michał Szamanow, rzecznik kijowskiego ratusza. Według władz miasta co najmniej dwie osoby zostały ranne. W nocy alarmy bombowe i wybuchy słychać też było w innych ukraińskich miastach. W Charkowie Rosjanie użyli dronów Shahid. Uszkodziły one kilka budynków. Jedna osoba jest ranna. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z powodu aktywności rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu nad ranem w powietrze wzbiły się także polskie i natowskie samoloty. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, wszystkie maszyny wróciły już do swoich baz. Liczba ukraińskich uczniów w polskich szkołach będzie znacznie mniejsza niż początkowo przewidywano. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała w Polskim Radiu, że szkoły oczekują mniejszego napływu dzieci z Ukrainy. Będzie ich około 20 do 30 tysięcy. Pełną informację dotyczącą liczby uczniów będziemy mieli pod koniec września. Natomiast pytamy się w samorządach, jak to wygląda. Wygląda to bardzo różnie, ale wszystko wskazuje na to, że ta liczba dzieci będzie znacznie mniejsza niż się początkowo spodziewaliśmy. Raczej rzędu, nie wiem, 20-30 tysięcy, a nie 80. Ukraińscy uczniowie będą się uczyć według polskiego programu nauczania. Powrót do szkolnej ławki to dla wielu młodych ludzi radość ze spotkań z koleżankami i kolegami. W serwisie Trójki teraz kilka porad dla tych, którym jest nieco trudniej wrócić do pracy nad lekcjami. Się nie stresować przede wszystkim. Nie nastawiam się na najgorsze. Chodzi o to, żeby potraktować ten okres jako nowy etap w życiu. Psycholog Beata Skowrońska. Bo zawsze po tym okresie wakacyjnym jesteśmy już starsi, jesteśmy o wiele mądrzejsi i to dotyczy każdego wieku i wracamy do tej szkoły trochę inni. Wracamy też do innej szkoły, bo to jest kolejna klasa, często inni nauczyciele, czasem nowi uczniowie dochodzą, coś się zmienia. To może być też fajne doświadczenie. Mentalnie jestem przygotowany. Taki moment tylko jest najgorszy. No tak myślę, że tydzień, dwa, ale już później jest okej. Menadżerka oświaty i nauczycielka 2012 roku Marzena Kendra mówiła z kolei w Trójce, że wielu nauczycielom w powrocie do pracy pomaga pasja. To jest trudny, wymagający zawód i wymaga bardzo dużego wysiłku ze strony osoby, która go wykonuje, ale też bym dodała, że wymaga wiele pasji. Bo ten zawód, jeżeli się go wykonuje z sercem, z pasją, to nie jest dla osoby, która go wykonuje, nie jest uciążliwy. Do szkół wraca dziś prawie 6 milionów uczniów i 700 tysięcy nauczycieli. A rok szkolny zainauguruje w Mielcu na Podkarpaciu ministra Barbara Nowacka. To także intensywny dzień dla policji, która rozpoczęła akcję Bezpieczna droga do szkoły. W okolicach placówek oświatowych w całym kraju pojawią się dziś dodatkowe patrole, mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego już w drugim miesiącu, przede wszystkim wakacji, policjanci przeprowadzili lustrację infrastruktury drogowej w rejonach przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowane były pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie tych nieprawidłowości czy o uzupełnienie oznakowania. Akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca września. Współpracę z państwami Azji Południowo-Wschodniej chce wzmocnić Polska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczyna dziś wizytę w tym regionie. Szef polskiej dyplomacji odwiedzi na przestrzeni tego tygodnia Singapur, Malezję oraz Filipiny. Wizyta Radosława Sikorskiego związana jest z rosnącym potencjałem regionu, jak również w kontekście współpracy bilateralnej i relacji ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W trakcie podróży minister Sikorski spotka się z prezydentem Filipin, premierem i ministrem obrony Malezji, a także ministrem spraw zagranicznych Singapuru. Jak podaje MSZ, spotkania z najwyższymi władzami odwiedzanych państw są elementem szerszej agendy zacieśnienia relacji bilateralnych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki. Jan Olęcki, Polskie Radio. A na koniec jeszcze informacja dla kierowców o utrudnieniach ruchu w Katowicach. Rozpoczął się tam kolejny etap przebudowy wiaduktów w ciągu ulic Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową S86. W najbliższych dniach będzie trwać rozbiórka starych obiektów, a to oznacza duże zmiany, mówi Szymon Haczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch drogą ekspresową odbywać się będzie jezdnią w kierunku Katowic. Wyłączona z użytkowania będzie jezdnia w stronę Sosnowca. Kierowcy jadący w obu kierunkach będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu. Dla pojazdów poruszających się tranzytem od strony północnej, skrzyżowanie DK91 i S1 na weźle Podwarpie i południowej, skrzyżowanie S1 i DK86 w Tychach, zalecane są objazdy poprzez drogę S1 oraz drogę krajową nr 94. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać przez 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Piłkarska PKO Ekstraklasa potrafi zaskoczyć. We wczorajszych 4 meczach padło aż 21 bramek. Najwięcej 8 w spotkaniu w Szczecinie. Pogoń pokonała Śląsk-Wrocław 5-3, mówi obrońca gospodarzy Wojciech Lisowski. Fajny mecz do oglądania, dużo bramek. Wiedzieliśmy, że Śląsk jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o punktowanie, ale wiedzieliśmy, że też jest dobrym zespołem. Mieli tą przygodę pucharową. Sami wiemy, jak to wyglądało u nas rok temu. Może my lepiej punktowaliśmy jeszcze trochę w lidze. W Szczecinie 8, w Warszawie kibice obejrzeli 7 goli. Legia ograła Motor Lublin 5-2. Górnik w Zabrzu 2-3 przegrał z Lechią Gdańsk. A Jagiellonia przerwała w Białymstoku passę 6 porażek z rzędu i wygrała z Widzewem Łódź 1-0. W Anglii Manchester United 0-3 przegrał u siebie z Liverpoolem, a we Włoszech fetują zwycięstwo Monakijczyka Charlesa Leclerca w Grand Prix Formuły 1 na torze Monza. Wiktoria Leclerca jest kompletnym zaskoczeniem. W zgodnej opinii ekspertów, również włoskich, bolidy Ferrari ustępują samochodom McLarena i Red Bulla. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że odniesione zostało na włoskim torze w obecności 300 tysięcy kibiców, którzy podczas dekoracji gremialnie odśpiewali włoski hymn. Flagą z biało-czarną szachownicą machał na mecie Alessandro Del Piero. Corriere della Sera w wydaniu internetowym zatytułowała arcydzieło. Chodzi zarówno o jazdę, jak i zwycięską taktykę tylko jednego pit-stopu. Wyścigi samochodowe, szczególnie Formuły 1, cieszą się w Italii ogromną popularnością. Włosi traktują zespół Ferrari trochę jak reprezentację piłkarską Italii. Włoscy kibice zawsze wspierali Ferrari, a nie włoskich kierowców w innych zespołach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na zakończenie serwisu zaglądamy za ocean. Tam rozpoczął się kluczowy drugi tydzień wielkoszlemowego US Open i właśnie z turniejem na Flushing Meadows pożegnała się broniąca tytułu Coco Gauff. W 3 setach w 4. rundzie pokonała ją inna Amerykanka Emma Navarro. Amerykanin Francis Tiafoe z kolei w 4 partiach uwinął się z lepszym rundę wcześniej od Nowaka Dżokowicza Aleksem Popyrinem, Rosjaninem z australijskim paszportem. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. To będzie na ogół słoneczny i ciepły dzień, najcieplejszy na południowym wschodzie, tam nawet 29 stopni Celsjusza. Najchłodniej ma być na wybrzeżu do 23 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 24 do 27. Deszcz możliwy dziś na wschodzie, ale to przelotny i punktowy oraz w rejonach podgórskich, w tym drugim przypadku możliwe także burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 po 8. Za Zapraszamy do Trójki. Maciej Załęcki za konsoletą, Stanisław Perzyna przy telefonie, Kuba Witkowski na stanowisku wydawcy, Robert Grzędowski przy mikrofonie. W takim składzie zapraszamy na trzecią godzinę porannej audycji w Trójce, choć za kilka minut dołączy do nas też Renata Grochal i zaprosi na rozmowę polityczną bez uników, pierwszą po politycznych wakacjach. Tematów zapewne nazbierało się sporo, ale na razie u nas tok tok. Dzień dobry. Polityka wraca o tej porze w porannej audycji, ale zanim to przypominam, że niezmiennie około 8.40 mamy w planie mniejszą grę i dwójka słuchaczy dostanie szansę na zwycięstwo i na wybór piosenki na zakończenie porannej audycji. Linia otwarta, jakby co, już można się zgłaszać, 22 i 7 trójek. No ale na razie rzut oka na zegar, tak jest, 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym powakacyjnym wydaniu programu Bez uników. Naszą gościnią jest dzisiaj Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. No i dzień dobry Państwu w ten piękny poniedziałek wrześniowy. No właśnie, dzieci, młodzież idą do szkoły. A ja chcę Panią zapytać, jakie Pani ma grzechy na sumieniu? Ach, odwołuje się Pani pewnie właśnie do tego rachunku sumienia. Tak, którym... premier Donald Tusk powiedział na posiedzeniu rządu w Gdańsku, że będzie wielka rządowa spowiedź powszechna na spotkaniach z ludźmi. Z czego się Pani będzie spowiadać? Ja myślę, że premier faktycznie mówił o rządzie koalicji 15 października jako całości. Odnosił się do konkretnych tematów oczywiście i mówił o tym, że musimy pojechać w Polskę i rozmawiać z wyborcami jako ministrowie, jako przedstawiciele konkretnych resortów albo też tematów, którymi się zajmujemy. No ja akurat upatruję szansy w tych słowach pana premiera, bo pan premier mówił, że mamy spotykać się z tymi grupami, które być może czują, że ich sprawy nie zostały zrealizowane. Mam nadzieję, nadzieję, że w moim przypadku oznacza to poparcie i wsparcie pana premiera dla rządowego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Bo ale może lepiej, żebyście byli w Warszawie, pracowali w resortach, niż jeździli po Polsce i tak naprawdę no, w pewnym sensie tracili czas. Ja myślę, że po prostu pan premier czuje, że są takie tematy, w których warto w komunikacji i w narracji postawić na fakty, bo gdzieś rzeczywiście dzisiaj jest tak, że w tym mozaikowym rządzie, który składa się z bardzo wielu partii różnych, koalicji przecież tak naprawdę wewnątrz, poszczególne partie polityczne zajmują się poszczególnymi resortami i pewnie bardziej skupiają się na komunikacji o tym, co się w danym resorcie udało. No oczywiście, ja myślę, że Lewica naprawdę ma się czym pochwalić, jeśli patrzymy na to... Ale moje pytanie było takie, jakie pani ma grzech na sumieniu, bo jak się patrzy na to, co udało się pani zrobić, to no, nie ma ustawy o związkach partnerskich. Jest ustawa, pani redaktor, jest ustawa nie tylko o związkach partnerskich, ale jest też druga ustawa, czyli ustawa wprowadzająca, dużo większa. To jest nieuchwalona? Nieuchwalona jeszcze, oczywiście, że tak. Tylko jeśli na szali postawimy sobie kwestię tego, czy ma być szybciej, czy ma być skutecznie, to tak naprawdę mi zależy na skuteczności. Ja bardzo liczę na to, że ten okres wakacyjny trochę wyciszył emocje, bo pamiętamy, co działo się jeszcze przed wakacjami, tymi wakacjami sejmowymi. Te emocje wokół niektórych tematów były naprawdę już na najwyższym poziomie, mam wrażenie. Był też taki moment, w którym, co naturalne, każda z partii politycznych ciągnęła tą kołderkę trochę w swoją stronę, próbując akcentować, mając do tego oczywiście pełne prawo, swoją odrębność albo swój sprzeciw wobec pewnych punktów programowych, które i jako rząd koalicji realizujemy i które chcą realizować poszczególne partie polityczne. No i to jest naturalne. Po raz pierwszy w historii mamy rząd, w którym jest tak dużo partii, trudno mi jest teraz powiedzieć, czy ich jest 7, czy ich jest 10, ale takiego rządu nigdy nie było i to nie jest oczywiście łatwe. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest dobry moment. Dlaczego? Dlatego, że takim celem, w którym uważam, że trzeba będzie sprawozdawać z tego, co się udało zrobić, to będzie rok czasu rządów, czyli mamy grudzień. Ale dogadaliście się w sprawie związków partnerskich. Co ostatecznie w tym projekcie się znajdzie? Pani redaktor, ten projekt jest gotowy. To, co się w tym projekcie znajduje, to jest kwestia uregulowania praw i obowiązków dwóch osób, dorosłych, które chcą tworzyć związek partnerski. To są zarówno pary jednopłciowe, jak i osoby hetero. Nie ma tam kwestii przysposobienia, dlatego że wiedzieliśmy, że to budzi największe emocje. To jest pani porażka? Nie, to nie jest tak, że się poddajemy. Będziemy szukać innej drogi. Mam wrażenie, że gdybym uparła się na to, żeby przysposobienie było w tym projekcie, to nie byłoby szans na uchwalenie tego projektu. Więc to jest ten jeden punkt, o którym powiedzieliśmy, okej, będziemy szukać innych rozwiązań. Być może właśnie reforma kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który jest naprawdę bardzo przestarzały, który i tak wymaga reformy. To jest kwestia wtedy Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest i pracuje komisja kodeksowa, która zajmuje się tym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym i nasza sugestia dla tej komisji będzie taka, żeby ten temat także był tam na agendzie. Więc kiedy chcecie uchwalić tę ustawę? Pani redaktor, to w głównej mierze zależy od Polskiego Stronnictwa Ludowego w takim sensie, że mam nadzieję, że kiedy ta ustawa we wrześniu trafi do konsultacji publicznych i do konsultacji międzyresortowych, to będzie przychylność dla tej ustawy. Kiedy wpisywaliśmy ją na agendę projektów rządowych, tak naprawdę uwagi do tego projektu miało Ministerstwo Obrony Narodowej jako resort, bo teraz już te uwagi będą kwestiami formalnymi. To znaczy, jeżeli projekt stanie się we wrześniu publiczny i też wszystkie resorty Obrony miało uwagi do projektu o związkach partnerskich? No, jakie? No, pani redaktor, tak, no kwestia chociażby Urzędu Stanu Cywilnego, która jest tą drugą kwestią, która budzi chyba największe emocje. Jeżeli popatrzymy nawet na kwestię budżetu i tego, że w tych pierwszych miesiącach wprowadziliśmy no przede wszystkim także te lewicowe programy, które były bardzo kosztowne, bo to jest chociażby projekt renty wdowiej, który był najbardziej kosztownym projektem z tych, które Lewica zrealizowała i które miała na swojej agendzie. I patrzymy na to, że w tych kolejnych miesiącach i w przyszłym roku raczej będziemy też realizować te projekty, które nie będą dużo kosztowały. Uważam, że uchwalimy tak naprawdę, że zgodziliśmy się wewnętrznie w rządzie na dobry budżet, w którym wszystko to, co mówiła Lewica, co zostało dane, nie zostanie odebrane, a wchodzą też nowe. Z bardzo wysokim deficytem, jak mówi Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście, że tak, no ale to jest kwestia akurat, to Prawo i Sprawiedliwość powinno bić się w piersi, dlaczego ten deficyt jest taki, a nie inny, bo wiemy, jak wyglądały finanse państwa i co Prawo miliardów. I Sprawiedliwość ukrywało, a co trzeba było w końcu opinii publicznej pokazać. To taki projekt na przykład o związkach partnerskich nie jest projektem kosztownym, szczególnie w tym pierwszym roku. Tak naprawdę, jeśli jeżeli będziemy rejestrować związki partnerskie w Urzędzie Stanu Cywilnego... Ale będzie można rejestrować? Czy będzie, chcemy, tak jak osoby homoseksualne, które spotykałam w czasie wakacji, skarżyły się na to, że były zbulwersowane tym, że tak naprawdę w szafie na szczotki najlepiej, żeby zawierały ten związek, żeby nie drażnić polityków PSL-u. To jest kwestia godnościowa. Żeby nie było uroczystości, bo tak jak politycy PSL tak, oczywiście. Mówili, że nie można tego zrównywać z zawieraniem małżeństwa. I pani redaktor, o ile kwestia uroczystości może być kwestią prywatną, bo to czy ktoś zorganizuje uroczystość, czy ona będzie duża, czy zaprosi 15 znajomych, czy 50, czy zrobi imprezę na 200 osób, bo ma do tego prawo, to jest kwestia prywatnego wyboru, prywatnej decyzji. Nic PSL-owi do tego. Ale kwestia tego, gdzie będzie się rejestrowało związki partnerskie, to jest po pierwsze kwestia tego, ile ten projekt będzie kosztował. On nie będzie tak kosztowny, jeśli będzie to kwestia Urzędu Stanu Cywilnego. Dlatego, że rejestracja, bo ustawa nazywa się ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich. To znaczy, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w rejestrze będziemy mieli taką oficjalną informację o tym, że nasz związek partnerski został zarejestrowany. Czyli obawy, nie będzie takiego uroczystości związanej na ten moment nie ma tam uroczystości. Czyli to też odpuściliście? Nie, pani redaktor. Uważamy, że to jest kwestia prywatna. Na poziomie symbolicznym Polskie Stronnictwo Ludowe obawiało się faktycznie tego, co jest dla nas zupełnie, absolutnie niezrozumiałe, że urzędy stanu cywilnego w Polsce będą organizować duże uroczystości, w które będą przypominały zawarcie związku małżeńskiego. Nawet gdyby tak było, uważam, że PSL-owi nic do tego. Ale jeżeli chcemy wprowadzić ustawę, która ma szansę mieć większość i wejść w życie, a to jest dzisiaj mój priorytet, my musimy do polskiego prawa wprowadzić ustawę o rejestrowanym związku partnerskim. To jest zupełnie nowa instytucja. I faktycznie ta ustawa wprowadzająca, która zmienia ponad 234 ustawy, kwestia chociażby rozporządzeń, bo to jest to, co teraz jeszcze sprawdzamy, jak wiele z tych rozporządzeń faktycznie musi się zmienić i jest tego rzeczywiście dużo, to... To jest dzisiaj priorytet. To, co jest możliwe, musi w tej ustawie zostać. O ile jest to możliwe, to chcemy, żeby to była kwestia Urzędu Stanu Cywilnego, bo jest to kwestia godności, jest to kwestia bezpieczeństwa danych, jest to wreszcie kwestia tego, czy ten projekt będzie bardzo kosztowny, czy nie. Ale nie będzie takiej formuły, jak zawieranie na przykład ślubu cywilnego. Jak nie, nie będzie takiej samej formuły, tym będzie się to różniło od zawarcia związku małżeńskiego. Czyli będzie po prostu sama czynność rejestracji takiego. Tak. Będzie się składało papiery i dostawało odpowiedź do domu pocztą, że związek został zarejestrowany, tak? Tak. Kiedy rozmawialiśmy, kiedy siadaliśmy z legislatorami, ekspertami, merytorystami do szczegółów tej ustawy, to wszyscy mówili nam jedno. Dużo prościej, łatwiej byłoby wprowadzić po prostu możliwość zawierania małżeństw jednopłciowych. Tak? To by była pewnie kwestia ustawy, która miałaby kilka stron. Byłoby to ogromne uproszczenie, no ale wiemy, że dzisiaj na to, na to nie ma zgody. Ale zostawmy temat. Sprawa jest jasna, że nie będzie uroczystości. Właściwie będzie projekt minimum. Ale w sprawie aborcji też można powiedzieć, że wywieszacie białą flagę. Nie, pani redaktor, nie wywieszamy. Ja rozmawiałam miesiąc temu rozmawialiśmy z premierem Donaldem Tuskiem o tym, co jest możliwe, zanim zmieni się prawo. No i mamy w piątek większość. Wytyczne w sprawie aborcji, z których wynika, że wystarczy do przeprowadzenia aborcji jedno orzeczenie od lekarza specjalisty o tym, że są przesłanki do aborcji, także ze względu na zdrowie psychiczne matki. I to wystarczy do zabiegu i nie jest warunkowane to etapem ciąży. To znaczy, że będzie można usunąć ciążę na dowolnym etapie? Pani redaktor, nigdy nie było takiego ograniczenia w przypadku ratowania zdrowia i życia kobiety, albo zdrowia lub życia kobiety. I tak naprawdę te wytyczne Ministerstwa Zdrowia, minister Izabeli Leszczyny, które są komplementarne do tych wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli mamy komplet Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Zdrowia, które wydają swoje wytyczne. Przypominam też, że to nie są wytyczne medyczne, które wydało Ministerstwo Zdrowia, tylko dotyczące tego, jak interpretować to prawo, które jest i które obowiązuje od 1993 roku. Problemem jest fakt, że to prawo nigdy nie było respektowane. Więc jeżeli ono dzisiaj będzie respektowane, to tak naprawdę będzie oznaczało na poziomie minimum jakiś pierwszy krok do tego, żeby kobiety czuły się bezpieczne i żeby z tyłu głowy miały takie poczucie, że kiedy trafią do szpitala, kiedy będą potrzebowały przerwać ciążę z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia, a wiemy, że te przypadki kobiet, które umarły w polskich szpitalach powodowały nawet wśród kobiet taki efekt mrożący i brak poczucia bezpieczeństwa, to jest na poziomie minimum to, co możemy zrobić. Ja do tego pakietu dołożyłabym dwie zmiany, o które uważam, że warto walczyć, więc nie wywieszam białej flagi. Myślę, że na stole dzisiaj trzeba położyć dwie rzeczy także komplementarnie. Trzeba położyć raz jeszcze dekryminalizację, czyli ten projekt, który wrócił do Sejmu i wrócił w takiej formie, być może to nie wszystkich zadowala, w jakiej wyszedł z komisji, w której pracowały posłanki i pracowali posłowie różnych formacji. Co się zmieniło? Pod tym projektem podpisała się jedna posłanka PSL-u, posłanki i posłowie Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i oczywiście posłanki i posłowie Lewicy, a to daje nadzieję na to, że być może te kilka głosów uda się uzyskać. Więc do tego dekryminalizacja i moim zdaniem powrót do prawa, które obowiązywało przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na poziomie minimum do wyborów prezydenckich. Bo ja uważam, nie zgadzam się tutaj z premierem Donaldem Tuskiem, ja uważam, że wybory prezydenckie to będzie nowa dynamika polityczna i że być może po wyborach prezydenckich będzie jednak przestrzeń dla pójścia w kierunku liberalizacji. No ale właściwie dzisiaj nie, ta blokada nie jest na etapie prezydenta, tylko na etapie parlamentu. Wy nawet nie możecie uchwalić takiej ustawy, żeby ją prezydentowi przedstawić do podpisu. Zgadzam się, ale myślę, że warto próbować. Jednak te kilka głosów, które być może... A może właśnie nie warto, bo w ten sposób pokazujecie brak skuteczności i skupiacie się na sprawach, które i tak gdzieś później przepadają w głosowaniu. Pani redaktor, kiedy Strajk Kobiet organizował protesty w 2016 roku, w 2020 roku, to często na ulicach wybrzmiewało to, co wydarzyło się w Argentynie. Argentynki próbowały 8 razy, udało się za 9 razem. To znaczy, że warto. W tym przedostatnim głosowaniu zabrakło kilku głosów, a w ostatnim głosowaniu te kilka głosów przeważyło, że to prawo się zmieniło. Myślę, że w ustawie o dekryminalizacji wielu posłów i posłanek zagłosowało albo nie zagłosowało za tą ustawą, albo zagłosowało przeciwko, mając poczucie, że to jest ustawa o liberalizacji prawa aborcyjnego. Nie. Chodzi o dekryminalizację pomocnictwa w aborcji. Jeśli mamy rozmawiała pani wytycznych. O tym z Romanem Giertychem? No, poseł Roman Giertych rzeczywiście dwukrotnie na sali sejmowej podejmował rozmowy ze mną, natomiast wolałabym, żeby rzeczywiście było tak, żeby to posłanki Koalicji Obywatelskiej, te szczególnie posłanki i ci posłowie, którzy pracują w tej komisji, byli osobami, które będą decydowały o tym, jaki projekt, co dalej z tym projektem. Ta komisja Ale Giertych podejmuje... zmienił zdanie, bo on też ma swój projekt. No, ja jestem ciekawa dzisiaj opinii Romana Giertycha co do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, tak? Bo tak jak mówię, to, co się dało zrobić bez zmiany prawa, zostało już zrobione. Teraz być może można przekonać PSL do tego, żeby PSL zagłosował za ustawą o dekryminalizacji, kładąc na stole także coś, co mnie nie satysfakcjonuje, ale jednak powrót do obowiązującego prawa sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli uznanie tego wyroku za niebyłego i przywrócenie prawa, które daje możliwość przerywania ciąży przy tej przesłance. I musimy kończyć na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, ale proszę z nami zostać. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. W dogrywce zapytam panią ministrę o to, czy koalicja 15 października chce wykończyć Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Setki produktów do minus 40% tylko do niedzieli. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Dzień dobry, tu Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 500 zł na sezonowej wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Sprawdzamy więc sytuację na drogach. Kuba Domoracki, Radio Nawigator Trójki. Poważne utrudnienia na trasie S6 w województwie zachodniopomorskim, gdzie pomiędzy węzłami Kołobrzeg Zachód i Kiełpino auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na kilometrze 83 jezdnia w kierunku Szczecina jest całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać albo trasą wojewódzką numer 162, albo drogą numer 102. Zakorkowane są trasy małopolskie, cały czas obwodnica Krakowa, A4 pomiędzy węzłami Balice i Kraków Południe w obu kierunkach. Spory ruch obserwujemy też na Krajowej Siódemce pomiędzy Michałowicami, Węgrzcami i Krakowem, a także na drodze krajowej numer 75 w pobliżu Brzeska. A co w Warszawie? Tutaj na S8 dość sporo cierpliwości. Przyda się pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Poznania, ale przybywa samochodów także w przeciwną stronę. Dziękujemy za te informacje. Teraz przechodzimy do tych najważniejszych z kraju i ze świata. Agnieszka Drost. To już koniec wakacyjnej Laby. Do szkół wraca dziś prawie 6 milionów uczniów i 700 tysięcy nauczycieli. To rok zmian w szkole. Obowiązuje m.in. odchudzona podstawa programowa. Będzie też możliwość łączenia klas na lekcjach religii, ale to nie będzie nakaz. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała w Polskim Radiu, że program lekcji religii określa Kościół katolicki, ale sposób organizacji zajęć dyrekcja szkoły. My w rozporządzeniu wprowadzamy możliwość, nie nakaz, dla dyrektorów szkół, że w sytuacji, w której na przykład nie mają katechetów albo katecheta ma liczne nadgodziny, mają problemy na przykład z tym, że mają dwuzmianowość, w związku z tym brakuje sal, żeby móc łączyć, jeżeli mało dzieci chodzi na religię, poszczególne grupy. Wiceministra odniosła się również do wydanego przez Trybunał Konstytucyjny zawieszenia stosowania nowelizacji w sprawie organizacji lekcji religii. Zdaniem Katarzyny Lubnauer wydawanie postanowień zabezpieczających nie leży w kompetencjach tego organu. Rosjanie za pomocą rakiet zaatakowali rano Kijów, użyli kilkudziesięciu pocisków różnych typów. Rakiety strącała ukraińska obrona przeciwlotnicza, a mimo to odłamki pocisków spadły na miasto. A w związku z atakiem wczesnym rankiem poderwały się polskie i sojusznicze myśliwce, ale już wróciły do bazy. W Wenezueli co najmniej 40 nastolatków zostało w ten weekend wypuszczonych z więzienia, gdzie trafili za udział w antyrządowych protestach. Organizacje pozarządowe szacują, że w sumie po masowych protestach aresztowano prawie 2,5 tysiąca osób, które wciąż są za kratami. W czasie demonstracji tłumionych przez władze zginęło co najmniej 27 osób. Na pełny serwis o godzinie 9. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane na południu oraz w centrum i na wschodzie kraju, okresami wzrastające do dużego. Po południu w rejonach podgórskich wystąpią przelotne opady deszczu i możliwe będą tam też burze. Punktowo przelotne opady deszczu mogą wystąpić również na wschodzie. Najchłodniej będzie dziś na wybrzeżu, tam od 21 do 23 stopni. Najcieplej, bo około 29 stopni, miejscami na południowym wschodzie. A gorąco będzie za kilka minut w Trójce, bo czeka nas pojedynek słuchaczy w mniejszej grze. Albo słuchaczek. Czemu nie? Ale żeby był pojedynek, potrzeba właśnie dwójki. Graczy, panie, panowie, zapraszamy do zabawy. Zwycięzca wybierze piosenkę i może nawet zadedykuje komuś w tym wyjątkowym dniu. No albo

19 minut jeszcze do godziny 9. Moneta się przyda. Mniejsza gra. No to monety w dłoń, albo długopisy w dłoń w tym dniu bardziej, ale w moim przypadku akurat moneta, bo będziemy losować kolejność odpowiadania na pytania w mniejszej grze, a zagrają z nami pani Anita. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz. Dzień dobry. Dzień dobry. No to może pani Anita wybierze orzeł czy reszka? Wybierze orła. Dobra. O, jak wysoko podrzuciłem, ale jest orzeł. No to pani odpowiada pierwsza czy druga? No mogę pierwsza, spokojnie. Pani Anita pierwsza, pan Tomasz drugi. Panie Tomaszu, musi pan to zaakceptować, ale zapytam dla formalności, czy pan się zgadza? Oczywiście. Nie było wyjścia innego, no. Szczęście na razie sprzyjało pani Anicie, ale czy tak będzie dalej, zobaczymy, czy to szczęście się przełoży na łatwiejsze na przykład pytania. Kto wie, kto wie. Pani Anito, no dobrze, to pani rozpocznie, będzie pytanie do pani, później pytanie dla pana Tomasza. Zaczynamy od pytania do pani Anity. Pani Anito, Świder to prawy dopływ Wisły, malownicza i meandrująca rzeka o długości około 90 km. Z racji bliskości z aglomeracją warszawską jest celem letnich wypadów czy spływów kajakowych. Tak się składa, że od nazwy tej rzeki wzięła się też nazwa unikalnej letniskowej architektury drewnianej z przełomu XIX i XX wieku. Jaką nazwę nosi ta architektura? Nie mam pojęcia, nie wiem. No to nie zaliczamy, a chodziło nam o Świdermajer, słynne Świdermajery, no okolice Otwocka. Józefów także, prawda? To tam chyba Świdermajery można spotkać, przepiękne to rzeczy. No ale punktu dla pani nie będzie, bo to ja podałem tę odpowiedź. Pani Anita mówi, no trudno i takie podejście też mi się podoba. Zobaczymy, co powie po tym, czy jak udzieli lub nie udzieli odpowiedzi na pierwsze pytanie pan Tomasz. Panie Tomaszu, gotowość pan zgłasza. Wygłaszam. Bardzo proszę, w takim razie czytam. 83. urodziny obchodzi dziś Stefan Friedman, aktor, satyryk, związany w czasie swojej długiej kariery także z Polskim Radiem, także z Trójką. A jedną z jego najsłynniejszych ról jest ta w serialu o detektywie, o którym mówiło się, zabili go i uciekł. Proszę podać tytuł tego serialu. Ojeju, nie wiem, nie kojarzę. Rzecz cała w wielkim skrócie, zabili go i uciekł, i kiwa palcem w bucie na kłopoty Bednarski. Taki to był serial kiedyś ze Stefanem Friedmanem. Nie, moje także nie, ale jest się, wyedukowałem się w tym zakresie, proszę mi wierzyć. Nawet wysłuchałem dziś całej tej pięknej początkowej piosenki. No dobrze, czyli nie ma punktów ani dla pani Anity, ani dla pana Tomasza, więc być może druga runda zdecyduje pani Anito. W takim razie pytanie do pani w drugiej rundzie. Tym razem krótsze. Dziś dzień dużego rozmiaru, przy tej okazji pytanie geograficzne. Który kraj jest największy w Ameryce Północnej? Hmm? Czy słyszymy? No to pokusę. Nie do końca zrozumiałem, poproszę jeszcze raz. Nie, powiedziałam, że słyszę, ale nie wiem, w Ameryce Północnej jedyny kraj? Nie wiem, Kanada? No tak. Kanada, tak jest. Kanada jest największym krajem Ameryki Północnej. Chyba 10 milionów kilometrów kwadratowych. Wielki to kraj. Zdaje się, że trzeci pod względem wielkości w ogóle na świecie, ale większy od Stanów Zjednoczonych, choć to mogłoby się pomylić. Jest punkt dla pani Anity. Prowadzenie. O, pani Anito, proszę nie dziękować. To pani zasługa. A teraz pan Tomasz pod presją, bo powinien, jeśli chce dalej walczyć, zremisować. Panie Tomaszu, w dzisiejszej audycji mówiliśmy o trudnościach w wydawaniu nowych uprawnień dla motorniczych tramwajów w Łodzi. No a nasze pytanie brzmi, jaką literą określa się kategorię uprawniającą do prowadzenia tramwaju w Polsce? Bodajże E. O, niestety nie. Także nie T to ciągnik rolniczy, a tutaj pytanie było podchwytliwe. E także nie, bo to brak kategorii. Tu taki wyjątek. Mówi się po prostu o pozwoleniu na tramwaj. Niektórzy czasami mówią PT, ale na prawie jazdy takim plastikowym tam żadnego obrazka z tramwajem nie znajdziemy. To więc nie była dobra odpowiedź, a to oznacza, że pani Anita zwycięża w mniejszej grze. I jest uśmiech, mimo że to 2 września i początek szkoły, to pojawił się uśmiech w Trójce i bardzo mnie to cieszy, pani Anito. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Ja dziękuję również. Za wspólną zabawę, a panią Anitę pytam o piosenkę, która zakończy nasze poranne spotkanie. Ja tam powiedziałam do tego pana, że Forineru może być piosenka, bo już dawno jej nie słyszałam. No dobrze. A czemu nie? W takim razie myślę, że Staszek wszystko zanotował i zaraz to wyszukamy w bazie i będziemy puszczać przed godziną 9. Pani Anito, jeszcze jakieś pozdrowienia, może dedykacja na koniec? Tak, pozdrawiam moją koleżankę Haneczkę, która wróciła do pracy dzisiaj do przedszkolaków swoich i tam będzie z nimi dzisiaj urzędować od 8 do 16. No pewnie nie tylko dzisiaj, to jest większy problem, bo jakby tylko o dziś chodziło, to bym nie współczuł, ale wiemy, jak to w przedszkolach bywa. Pozdrawiam także i pani Anito i bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziesięć minut pozostało jeszcze do godziny 9:00. Powoli zbliża się do końca poranna audycja w Trójce, która była nieco odświeżona, prawda? Bo mamy wrzesień, to się nazywa nowa ramówka górnolotnie w mediach. No i było trochę zmian w porannej audycji, ale była też ważna zmiana w audycji Coś mi świta. Bo dziś pierwszy serwis informacyjny od godziny 5:00 już. Być może o to jutro zapytam w mniejszej grze. Proszę pamiętać o tych zmianach. Jeśli te na pach mi zna, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci płynnie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Chcę spalić mnie. zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Okno w siebie tylko on, tylko zna. Łatwo sobie zimą rad, ty da. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, o przeczaru świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. To był Zbigniew Wodecki, rzecz jasna, przecież głos państwo poznali. A teraz będzie Foreigner, czyli gość, który chce wiedzieć, czym jest miłość. To od pani Anity dla wszystkich słuchaczy Trójki, ale i z dedykacją dla przyjaciółki. Pani Anita wygrała mniejszą grę, więc tym utworem kończymy poranną audycję. I've gotta take a little time. A little time to think things over. Between the lines, in case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life.